NPO Radio 1 met Fleur Wallenburg. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Meer dan 250.000 burgers stonden als potentiële fraudeur op een zwarte lijst bij de Belastingdienst. Ik spreek zo meteen met één van hen. En onze correspondent Rolien Creton was de afgelopen week op een van de plekken waar de klimaatverandering het meeste zichtbaar is, namelijk op Groenland. Maar ze hebben daar nog wel meer problemen, hoorden ze. Nu eerst het NOS Journaal met Wouter Walgemoed. Het kabinet denkt dat de compensatie voor kinderen en ex-partners in het toeslagenschandaal 1,3 miljard euro gaat kosten. Voor kinderen gaat het om bedragen van 2.000 tot 10.000 euro per kind. Naar schatting zijn bijna 95.000 kinderen gedupeerd door de affaire met de kinderopvangtoeslag. Ook voor ex-partners van slachtoffers wordt een bedrag gereserveerd. Zij hadden soms na hun scheiding nog financiële problemen door de toeslagenaffaire. En er is nog een bedrag gereserveerd voor mensen die slachtoffer zijn van misstanden bij andere toeslagen. Demissionair minister van Buitenlandse Zaken Knapen noemt het overmacht dat Afghaanse tolken niet kunnen worden geëvacueerd zonder paspoort. Onze mogelijkheden zijn op dit moment beperkt. Wat wij kunnen doen is proberen op de Taliban in te praten, proberen op de landen die invloed hebben op de Taliban in te praten. En we proberen zoveel mogelijk druk uit te oefenen. Maar op dit moment is simpelweg de eis van de Taliban dat mensen er niet uit mogen. Dus daar lopen wij tegen een muur. De minister reageert op berichtgeving van de NOS dat een groot aantal van de 2000 Afghanen die naar Nederland mogen komen een e-mail hebben gekregen, waarin het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat evacuatie zonder paspoort niet mogelijk is. Het RIVM meldt vandaag 7439 nieuwe positieve coronatesten. 260 minder dan gisteren, maar gemiddeld stijgt het aantal positieve testen nu met 50% ten opzichte van vorige week. In de ziekenhuizen liggen voor het eerst sinds begin juni meer dan 1000 coronapatiënten. Vandaag zijn het er 1021. De supermarkten hebben een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. In dat bod krijgt het personeel er in stappen in totaal 9% loon bij, uitgesmeerd over 3 jaar. Vakbonden FNV en CNV leggen het bod voor aan hun leden. Als er geen meerderheid voor te vinden is, dan is in ieder geval de FNV van plan actie te gaan voeren. Op Curaçao zijn opnieuw 7 Nederlandse militairen aangehouden voor drugsgebruik. Eerder deze week gebeurde dat ook al. Alle aanhoudingen komen na de arrestatie van een lokale dealer op het eiland die de drugs aan de militairen zou hebben verkocht. Het demissionair kabinet is er nog niet over uit of de coronapas op meer plekken wordt verplicht. Volgens minister Ollongren is uitbreiding van de pas een van de mogelijke coronamaatregelen, waarover vanochtend in een katshuisoverleg nog geen knopen zijn doorgehakt. Daarvoor is nog meer politiek overleg nodig, zegt verslaggever Wilma Borgman. Als die corona-check-up wordt uitgebreid, dan zul je dus ook politiek rugdekking moeten zoeken om steun in de Kamer te krijgen. Dat kost tijd. Daarvoor moeten Kamerleden worden gebeld en gesproken. Dus dat gaan ze deze dagen doen. Dan is er dinsdag een besluit en dinsdagavond de persconferentie. De komende dagen zijn er eerst nog allerlei overleggen, onder meer met de burgemeesters. Het demissionair kabinet wil dat kiezers ook bij de gemeenteraadsverkiezingen komende maart 3 dagen kunnen stemmen. Minister Ollongren stelt de Tweede en Eerste Kamer voor om een speciale coronawet daarvoor te verlengen. Die wet werd al gebruikt bij de Tweede Kamerverkiezingen van begin dit jaar. Een definitief besluit over het verlengen van de wet wordt in december genomen. Het weer nog vanuit het zuidwesten neemt de bewolking steeds meer toe. Vanavond ook gevolgd door wat regen of een bui. Morgen af en toe regen, vooral in het zuiden ook af en toe zon. En morgen wordt het ongeveer 15 graden. Wouter, dankjewel. We gaan naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Ja, het is een drukke avondspits met ruim 500 kilometer file. De meeste drukte zien we in het midden en zuiden van het land. Met name Noord-Brabant springt er negatief uit. De files die echt opvallen nu, die staan op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen de afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. 10 kilometer met 3 kwartier vertraging. Daar stond een kapotte vrachtwagen stil, maar die is inmiddels weg. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht zien we een 30 minuten vertraging voor knooppunt Klaverpolder door de drukte op de A16. De A27 is een erg drukke route van Breda naar Gorkum. Tot aan Hank, 1 uur vertraging. Op de A28 van Utrecht naar Zwolle, daar staat een kapotte auto stil op de hoofdrijbaan. Er zijn daardoor 3 rijstroken dicht. Er staat file vanaf Soesterberg tot aan Amersfoort-Vathorst. En verder valt op de file op de A59 richting Zierikzee bij knooppunt Hellegatsplein. 30 minuten vertraging nu. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Ontdek de vele gezichten van Maria Magdalena. De niet te missen tentoonstelling vol indrukwekkende kunst. Hoog gewaardeerd door pers en publiek. Maria Magdalena, nu te zien in Museum Catharijneconvent in Utrecht. Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 300.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto, eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl. Bol Piano's. Akoestische piano's voor de ideale balans tussen gevoel en verstand. Een piano kopen doe je met je hart. Ga naar bolpianos.nl. Wat is belangrijk voor uw medewerkers? Een goede privé-werkbalans? Goede nachtrust? Weer snel aan de slag kunnen? Bij CZ weten we dat een goed gezondheidsbeleid begint met aandacht voor de mens achter elke medewerker. Kijk op cz.nl/zakelijk hoe we samen werken aan gezondheid en inzetbaarheid. CZ. Zorg die verder gaat. Kroonkozijn, al jaren sterk in kunststof kozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd bij u in de buurt. Kroonkozijn, uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl. Natuurlijk wil je als ondernemer gas geven met je duurzaamheidsdoelen. Het liefst vandaag al. Daarom kies ik voor duurzaam dieselen met Nestemai Renewable Diesel. Dat is een fossielvrije diesel voor alle dieselmotoren. Gemaakt van hernieuwbare grondstoffen zoals gebruikt frituurvet. Het levert tot wel 90% CO2-reductie. En het mooie is, met Nestemai kun je direct overstappen met je hele wagenpark. Gewoon tanken en gaan. Ook direct duurzaam dieselen? Kijk op nestemai.nl. Het Rijksmuseum dankt zijn bestaan aan bijzondere mensen. Mensen die nu iets waardevols schenken. En mensen die ervoor zorgen dat het museum in al zijn pracht kan worden doorgegeven als ze er zelf niet meer zijn. Eigenlijk al een kunst op zich. Ga voor meer informatie over schenken en nalaten naar rijksmuseum.nl/steun. NPO Radio 1. NOS NTR. Ik kan u vertellen, zo zou het hebben we bij de autoriteit persoonsgegevens met betrekking tot de overheid niet vaak gegeten. Snoeiharde kritiek van de autoriteit persoonsgegevens op de Belastingdienst. Fleur Wallenburg. Nieuws & Co. De zwarte lijst die de Belastingdienst jarenlang bijhield is in strijd met de wet, blijkt uit een vandaag verschenen rapport van de autoriteit persoonsgegevens. En volgens de voorzitter van de autoriteit, die u net hoorde, Aleid Wolfsen, is de lijst met name helemaal uit de hand gelopen. 270.000 mensen stonden erop. Vaak zonder dat ze dit wisten, kregen ze het stempel van potentiële fraudeur. En veel mensen kwamen hierdoor in de problemen. Karel Stuurman is één van hen. Meneer Stuurman, goedemiddag. Hoe kwam u er nou achter dat u op deze lijst stond? Ja, was voor ons, die lijst was volstrekt onbekend tot 7 mei van dit jaar. En toen kregen we spontaan een brief van de Belastingdienst dat wij in het FSV geregistreerd stonden. En heeft u er iets van gemerkt dat u op die lijst stond? Ik moest een bestaande hypotheek oversluiten op mijn naam. Want ja, je bent in gemeenschap van goederen getrouwd. En op het moment dat de ene partij het huis neemt, moet je je gegevens wijzigen. En dat bleek niet mogelijk. Nee. Want de hypotheekverstrekker zegt, ja, maar u staat geregistreerd. Ja, maar ze vertelde alleen niet waar je dan geregistreerd staat. Maar je komt gewoon niet verder. Nee. En wat had dat voor gevolgen? Nou, gevolgen is dat je op een gegeven moment geen hypotheek krijgt. En in 2000 moest ik mijn huis verkopen. Ja, en dan kom je nergens meer mee in aanraking. Je moet je doorloop krediet inleveren. Je moet je bankpas inleveren. Alles gaat fout. Dat is toch gekmakend als je dan niet weet hoe dat komt? Nou, je wordt er stapel gek van. Je gaat dus ook gewoon failliet. En hoe ging dat dan verder? Even verder, je wordt door de rechtbank failliet verklaard. En ja, dan kom je in het traject van schuldsanering en dergelijke terecht. En ja, toen dat hele verhaal achterwege was, ja, zijn we tot de conclusie gekomen dat er heel veel dingen verkeerd gegaan zijn. Bleek de Belastingdienst bijvoorbeeld bij het UWV melding gemaakt te hebben. Nou ja, noem maar op. Ja, je hebt dan dus ook bij allerlei andere instanties, krijg je er dan dus last mee. Ja. Nu blijkt dus die lijst volledig in strijd te zijn met de wet. Zo zegt de autoriteit persoonsgegevens dat vandaag. Ja, hoe komt dat dan bij u aan? Nou, behoorlijk heftig. Want ik vraag me dus af wie nog meer mijn gegevens heeft. Weet u waarom u op die zwarte lijst bent beland? Nou, dat zou ik heel graag weten, ja. Ik zou tot op heden van vandaag weet nog steeds niet waarom ik die lijst had en wie er gezorgd heeft dat ik op die lijst kwam. Ja, want het zou ook zo kunnen zijn dat iemand dat inderdaad heeft gedaan. Maar het zou ook via een andere instantie kunnen zijn, begreep ik. Maar voor u is dat dus compleet niet duidelijk? Nee, het is compleet ons helemaal vreemd. Ja, en het was niet alleen ik die zo'n brief kreeg, maar ook mijn vrouw kreeg ineens zo'n brief. Ja, je staat ook op zo'n lijst. Ja, en hoe wij daar opgekomen zijn, het is mij nog steeds een raadsel. Hè? Ik heb altijd mijn rekeningen en schulden allemaal netjes betaald. En dan blijk je ineens op zo'n fraudeurlijst staan. Ja, waarvoor? Wie heeft dat gezegd? Ik weet niks. Nee, en ja, af en toe horen we een beetje geluid, maar dat is uw hond, hè, op de achtergrond. Die wil graag meedoen aan dit interview. denkt u dat u er nog achter gaat komen hoe u op die lijst bent beland? Ja, de Belastingdienst heeft mij beloofd in mei van we zoeken het even uit voor u. Daar hebben we 8 weken de tijd voor. We zitten nu in november en ik weet nog steeds niks. Nee. Mijn vertrouwen in de Belastingdienst in Nederland is toch wel erg zoek, hoor, momenteel. Ja, want u heeft dus die excuusbrief gekregen en een belofte dat ze het gaan uitzoeken. Stel dat ze daar wel mee over de brug komen, is dan met voor u de kous af? Of wilt u dan nog, ja, wat zou u nog meer willen? Nou ja, ik zou op zijn minst toch een kleine compensatie op zijn plaats vinden. Want ja, ik ben alles wat ik had kwijtgeraakt. En terwijl je zonder enige schuld aan dat soort dingen meegewerkt hebt. Ik weet niets. Ik heb me ook niet kunnen verdedigen. Ik weet niet waarvoor ik op die lijst terecht gekomen. En ik vind het toch meer dan slordig dat zo'n belastingdienst die je moet kunnen vertrouwen, je gegevens maar aan iedereen verspreidt. Ja. Met alle gevolgen van dien. Hoe gaat het nu met u? Ja. Ja. We gaan toch gewoon niet door met leven. Hè? Proberen alles opnieuw op te bouwen en gewoon een compleet nieuwe start te maken. Want jij raakt alles kwijt door zo'n stunt. Ja, en dan moet je maar verder alles opnieuw op te gaan bouwen. Ja, en lukt dat een beetje? Je kan niets meer regelen. Er is gewoon niets te doen. Je, overal wordt er gekeken naar van, ben je wel kredietwaardig? Want ja, daar liggen ook je gegevens. Kunnen we wel een nieuwe hypotheek? Nee, ik krijg geen hypotheek. Qua het inkomen is allemaal ruimschoots voldoende. Je komt alleen niet meer aan de bak, omdat de Belastingdienst je overal geregistreerd hebt staan. En iedereen kijkt naar die lijst. Elke bank, elke instelling, die kijkt gewoon naar die lijst. En men zegt wel dat het niet zo is, maar het blijkt in de praktijk dus wel zo te zijn. Ja, dat was het verhaal van Karel Stuurman, een van de gedupeerden dus, die op die zwarte lijst FSC van de Belastingdienst stond. Ik praat erover door met Mieke van Vliet, bestuurder bij FNV. Ja, grote fouten dus gemaakt bij de Belastingdienst. Hoe valt nou dit nieuws, mevrouw van Vliet, bij uw achterban, bij het personeel van de Belastingdienst? Nou ja, allereerst natuurlijk verschrikkelijk wat meneer Stuurman vertelt. En ook medewerkers die vinden dit verschrikkelijk. Maar daar heeft meneer Stuurman natuurlijk helemaal niets aan. Hè, dat iedereen het verschrikkelijk vindt. Dit moet gewoon opgelost worden. En die medewerkers vinden dat ook. En keer op keer al dat nieuws over die Belastingdienst in de media en wat er allemaal gebeurt en hoeveel leed zaken hebben veroorzaakt, dat doet die medewerkers ook heel veel. Er zitten er heel veel met stress. Zeker nu met het thuiswerken. Maar wat die medewerkers willen dit graag oplossen. En die vragen die werkgever al heel lang. Ja, jullie hebben het over een mensgerichte aanpak. Ja, maar wat is dat nou? Laat me dan dat mensgerichte aanpak doen. Maar er zijn twee dingen. Mensgerichte aanpak wil zeggen dat je kwaliteit moet leveren in plaats van kwantiteit. En als er dan een probleem signaleert, dus aandacht voor de mensen geven. Luisteren naar de mensen, aanhoren, kijken waar het probleem ligt. En dan, als er een probleem ligt wat opgelost moet worden, dat ze ook maatwerk kunnen bieden. Maar dat kunnen ze ook niet, omdat regels niet zijn aangepast, software is niet aangepast. Dus dat kunnen ze niet. Dus dat is hetzelfde wat meneer Stuurman. En dat gebeurt niet. Want meneer Stuurman zegt bijvoorbeeld, nou ja, ik wacht gewoon eigenlijk al heel lang op iets van een antwoord. Ze zeggen, we gaan het uitzoeken. U zegt, dat kunnen ze niet, omdat bijvoorbeeld systemen daar niet op zijn aangepast? Nou ja, vaak heel veel van die mensen die op de FSV-lijst staan, ja, weten ze zelf niet eens waarom ze erop staan. Kunnen ze geen gegevens achterhalen? Niemand die het kan onderzoeken. Nee, maar de Belastingdienst moet dat toch weten? Ja, daar is uiteindelijk dan toch een melding binnengekomen. Ja, maar tot nu toe zijn er ook mensen op een FSV-lijst gekomen waar men nu niet meer kan achterhalen waarom ze, met welke reden ze erop staan. En dat is natuurlijk heel zorgelijk. Ja, want daarmee zegt u ook eigenlijk, ja, meneer Stuurman, en misschien, want het zijn dus 270.000 mensen die op die lijst staan, die gaan er misschien wel helemaal nooit achterkomen waarom ze daar op stonden. Dat zou mogelijk zijn. Dat is ook al eerder door de staatssecretaris aangegeven, ja. Want we spreken u, hè, omdat u de medewerkers bij de Belastingdienst vertegenwoordigt. U zei het al, er zitten veel mensen met stress thuis. Dat komt dus onder andere door dit verhaal. Nou, onder andere, het is een opeenstapeling natuurlijk wat er allemaal gebeurt. En het nieuws wat over de dienst heen rolt, dat is al vanaf 2019. En het houdt maar niet op. En er komen nog veel meer zaken. We krijgen straks nog een parlementaire enquête. Dus er komt nog veel meer af. En die medewerkers durven ook niets aan maatwerk te leveren. Want ja, anders dan, hè, er is ook aangifte gedaan tegen de medewerkers bij het OM door de top van de dienst. Dus die medewerkers die durven geen fouten maken. Die durven die ruimte ook niet te pakken. Ja, dat houdt elkaar natuurlijk allemaal vast, waardoor er geen oplossingen komen. Liefst willen die mensen gewoon die oplossingen. Want die vinden dit ook verschrikkelijk, wat er gebeurt. He, wat die burgers doen, of het nou toeslagen zijn, of nu in deze zaak bij deze meneer Stuurman. Dit is gewoon verschrikkelijk en dat vinden de mensen ook. Mensen kunnen er ook niet meer tegen. Ze willen niet eens meer luisteren naar het nieuws. Gewoon om zichzelf te beschermen. Ik krijg ook huilende medewerkers aan de lijn. Willen ze daar überhaupt nog wel blijven werken dan? Ja, dat is natuurlijk, heel veel mensen gaan ook. Ja. En mensen die wat ouder zijn, die zeggen ook allemaal van, nou, ik wil eruit. Maar kan het financieel niet, want niet alle banen bij de Belastingdienst betalen goed. Dus ja, maar die kunnen er dan financieel niet uit. Ze krijgen nergens anders werk. Maar er zijn heel veel vragen die naar ons FNV komen van, wij willen eruit. Ja, begrijpelijk ook wel. Dank, Mieke van Vliet van FNV over de Belastingdienst. We gaan nog even terug naar Wijnand Zwaan. Hoe is het op de weg? Ja, het hoogtepunt van deze avondspits hebben we inmiddels wel gehad. Dat neemt niet weg dat het nog steeds behoorlijk druk is. Zeker in het zuiden van het land. Een paar files die springen er recht uit. Dat zijn vooral de noord-zuidroutes zoals de A2, de A27 en de A16. Dat zijn echt de drukste routes. Op de A2 van Utrecht naar het zuiden bijvoorbeeld is de vertraging tot aan Den Bosch ongeveer 3 kwartier. De andere kant op stond een kapotte vrachtwagen stil bij knooppunt Empel. Nou, die is inmiddels weg. Hou daar nog wel rekening met 3 kwartier extra reistijd. Ander nieuws dan. De politie heeft 3 mensen aangehouden in de zaak rond de bedreigingen aan het adres van een fruitbedrijf in Hedel. Eerder dit jaar werden huizen in de Bommelerwaard en in Waardenburg beschoten. En ook werd brand gesticht bij een woning in Tiel. De mensen die nu zijn opgepakt zijn 2 mannen van 19 en 21 en een vrouw van 20 uit Amsterdam. Ze zouden volgens de politie een sturende rol hebben gehad. Luchtvaartmaatschappijen zijn boos over de hogere kosten die Schiphol bij ze in rekening wil brengen voor het starten en landen op de Amsterdamse luchthaven. De zogeheten haventarieven gaan tot eind maart 2025 in 3 stappen met 37% omhoog om de klappen van de coronapandemie op te vangen. Volgens de ANP noemt de Nederlandse brancheorganisatie voor luchtvaartmaatschappijen dit een oneerlijke verdeling van de lasten. En vandaag is misschien wel de laatste beetje zonnige herfstdag waarbij er nog veel blad aan de bomen zit. Prachtig dus voor fotografen. Bijvoorbeeld voor natuurfotografen zoals Marijn Heuts uit Limburg. Hij schiet het ene na het andere mooie plaatje. Het zijn de prachtige kleuren. De natuur laat zich nog 1 keer op zijn allermooiste zien voordat hij in diepe slaap gaat. Maar ook de geuren die erbij horen. Het vergaande van de bladeren, de paddenstoelen, dat geeft het wat extra's. Ja. Komend weekend gaat het regenen, valt het blad snel van de bomen. Maar dat maakt Marijn niks uit, want hij stapt namelijk op het vliegtuig naar Afrika om daar wilde dieren te fotograferen. Dan gaan we naar het schaatsen. Want voor het eerst dit seizoen, een Olympisch seizoen nog wel, wordt er geschaatst in Tialf. Het NK afstanden is vandaag begonnen. En Sebastiaan Timmerman is erbij, Sebas. Ja, de mannen hebben net hun eerste 500 meter gereden. Ja. Hoe hebben die het gedaan? Ja, dat was al gelijk een afstand waar behoorlijk wat verhaallijnen in zaten. Vreugde bij Kai Verbeij, want hij wint de eerste 500 meter. Want die wordt altijd 2 keer gereden. 34-79, dat is een keurige tijd zo voor eind oktober. Kai Verbeij, de Nederlands kampioen van een aantal jaar geleden, ligt op koers voor een tweede Nederlandse titel. Maar moet dan nog wel afrekenen met bijvoorbeeld Hein Otterspeer. Die was maar 1/10 van een seconde langzamer. En ook Janno Botman zat nog in de buurt. Het verdriet zat hem bij Ronald Mulder onder andere. Want Ronald Mulder raakte geblesseerd en moest na 200 meter al opgeven met waarschijnlijk een liesblessure in zijn rechter bovenbeen. Dus zullen we hem denk ik ook niet terugzien bij de tweede omloop strakjes. Het gaat vandaag en morgen en zondag niet alleen om de Nederlandse titels, maar ook om plekken in het wereldbekercircuit. En via dat wereldbekercircuit moeten dan de plekken verdeeld worden voor Nederland voor de Olympische Spelen. Het hoogtepunt van deze winter in februari in Peking. De eerste 500 meter zit er dus op. We gaan nu kijken naar de 1500 meter bij de vrouwen met onder andere 8-voudig Nederlands kampioen en Olympisch kampioene Irene Wüst. Zij gaat het in de voorlaatste rit opnemen tegen Antoinette de Jong en krijgt voor wat betreft de Nederlandse titel natuurlijk concurrentie van bijvoorbeeld Jorien Termors, de titelverdediger, en Melissa Wijfje. Ja, dankjewel Sebas. We horen je zo meteen weer. Dan horen we hoe dit is afgelopen. Nu eerst eventjes Nona. Dit is Better Than Ever. Actually, I tried to be like me forever. honestly, I can't believe I made him madder. I ain't lying, he wasn't satisfying. Wasted time, I'm glad I'm 50 miles away. Gotta keep running. Now I'm living better days. Gonna keep running. I'm just getting started. Actually, I wanna feel like this forever. Dat was Nona met Better Than Ever. Sinds vanmiddag is het ambacht riviervisserij officieel toegevoegd aan de lijst met Nederlands immaterieel erfgoed. Vroeger was riviervissen in heel Nederland een normaal beroep. Of in Nederland een heel normaal beroep, zo moet ik het zeggen. Maar door watervervuiling werd de kwaliteit van de vis minder. En ook door milieuregels raakten riviervissen uit de gratie. Nu zijn er nog maar 2 familiebedrijven over. En onze verslaggever Vincent van Rijn ging het water op met vader en zoon Komen uit Gelderland. Waar wil jij voor even de lijn nog afhalen? Frans, wat gaan we doen? We gaan, we liggen hier in Maurik en we gaan schieraal vangen om ze daarna over te zetten aan de andere kant van de stuur. En dat doen we door middel van fuikenvissen. We hebben grote hokfuiken staan. En waarom is dat nodig? We hebben hier in Maurik een waterkrachtcentrale. En als ze door de centrale heen komen, dan is de kans dat ze een klap krijgen erg groot. Maar nu vangen we ze hiervoor. Dus bovenstrooms vangen we ze op en zetten we ze benedenstrooms weer uit. Vader Frans Komen senior, 68 jaar, en zijn zoon Frans junior van 39... zijn druk in de weer met de fuiken op een bootje op de Nederrijn. Want naast de professionele visserij vangen ze soms ook om de natuur een handje te helpen. Zoals hier bij de waterkrachtcentrale bij Maurik. We gaan nu een grote hokfuik lichten. En als het goed is zit een schieraal in. Anker komt omhoog, grote fuik ligt in het water. Blijft dit altijd toch een beetje een spannend moment of is dat niet meer zo? Iedere fuik is mooi om te lichten, want je weet nooit wat erin zit. En het is hopen op veel of maakt dat bij zo'n project niet echt uit? Nou, ja, bij, jawel. Ja, dat wel. We hopen toch een 7000 kilo te vangen. Vader Frans senior. Ja. U vist al vanaf de jaren 70. Ja. Dit is een bijzondere dag, hè? Ja, dat is leuk. Alleen, ik heb er natuurlijk wel zo'n beetje 45 jaar op moeten wachten. En dat is 45 jaar te laat, voelt dat zo? Nee, dat niet. Hè, maar het is nu wel tijd. Wij zitten momenteel op het hele Maas- en Rijnsysteem zitten we nog met twee fulltime visserijbedrijven. Hoe komt dat, dat er zo weinig zijn overgebleven? Want dat was vroeger wel anders, hè? Want u vist al sinds de jaren 70. Ja, ja, ja, veel regelgeving. Het is, de vis is gewoon heel moeilijk gemaakt door allerlei regel en wetgeving. Bijvoorbeeld het dioxinebesluit in 2011. Dat er geen aal- en wollandkrab meer gevangen mocht worden. En dat er te veel dioxine in zou zitten. Dat er te veel dioxine, en dat is natuurlijk wel terecht. Dat dat dan niet gevangen verhandeld mag worden. Maar die mensen hadden dus alleen maar aalvisrechten en geen schubvisrechten. En toen het dioxineverbod kwam, waren ze in één keer uitgeteld. Dus toen hadden ze geen enkele visserij meer. Einde bedrijf. Wij sorteren nu de aal uit de krabben. Hele grote emmer vol. Ja. Een twintigtal schieraal. 50 wollandkrabben. Oh, je pakt het aan. Laat zo zakken weer. Ja. Ja, dat gaat. Nu zetten we de vuik weer terug om maandag weer te lichten. En hopen weer op een goede vangst. Twee keer in de week lichten wij deze vuiken. Oh, oh, wat is er? Ik zie een gaatje, Frans. Ja. Nou, met de wind gaan we er niet op klaar zo. Deze. Oh, kan toch makkelijk even, of niet? Nee, niet doen. Gaatje in het net? Ja, dat heb je natuurlijk gauw, hè. Verschilt het beroep van riviervisser nou van de visser op het IJsselmeer? He, bijvoorbeeld uit Urk, die daar aan het vissen is? Ja, technisch zitten daar verschillen. Wij hebben natuurlijk altijd met stroom te maken, met stroming. En wij hebben zwaarder materiaal, omdat de slijtage op die rivieren vele, vele malen groter zijn. Is het in die zin dan ook wat moeilijker? Ja, het is wel moeilijker. Dan volgt het officiële moment. Er is een toespraak en er wordt een certificaat overhandigd waarop staat: riviervisserij is bijgeschreven in de inventaris immaterieel erfgoed. Ik vind het heel mooi en ook dat het ook behouden blijft voor de toekomst. Want je kunt ook zeggen, ja, op het moment dat je op zo'n lijst wordt opgenomen, is niet zo'n goed teken. Dat betekent vaak dat het einde nabij is. Ja, zo zie ik dat ook inderdaad. Daar moet wat aan gebeuren. Ja, dat was Frans Komen senior, een van de laatste riviervissers dus in Nederland. Zometeen in Nieuws en Co. praat ik met onze correspondent Rolien Kreton over Groenland, waar ze net vandaan komt. Klimaatverandering is daar een groot probleem, maar dat is zeker niet het enige probleem. Lotta Blokker, J. Unri, Joyce Overheul, Jeroen Krabbe en de Fundatiecollectie in de Fundatie Zwolle. En Theo Kurpershoek in Kasteel het Nijenhuis. Museumdefundatie.nl. Maak van uw negatieve spaarrente een positieve door duurzaam te investeren in vastgoed. Bij Meerdervoort ontvangt u een vooraf afgesproken rente tot wel 6% per jaar. Alle producten van Meerdervoort kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Kijk snel op meerdervoort.com. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk, dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen, niet uit capsules. Bekijk hem nu op jura.com. Maak van uw negatieve spaarrente een positieve. Kijk snel op meerdervoort.com. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen. Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook vlak voor kerst. Op 22 december beleeft u een avond vol kerstklassiekers tijdens Christmas Classics at the Movies. Bestel op concertgebouw.nl. NPO Radio 1. Het is bijna 5:30. Hier is Wouter Walgemoed met het nieuws. De beloofde compensatie voor kinderen en ex-partners van gedupeerden in de toeslagenaffaire kost volgens het demissionair kabinet zo'n 1,3 miljard euro. Naar schatting 95.000 kinderen krijgen elk 2.000 tot 10.000 euro, het bedrag dat de Kamer wilde. Het kabinet heeft in een katshuisoverleg vanmorgen nog geen definitieve besluiten genomen over nieuwe coronamaatregelen. Onder meer het uitbreiden van de coronapasverplichting staat op de lijst, bijvoorbeeld in de sportschool. Maar er is nog meer politiek overleg nodig en het OMT komt nog met een advies. Na anderhalf jaar onderhandelen komen de supermarkten met een eindbod voor de cao. In stappen zou het personeel er 9% loon bij krijgen, maar de zondagstoeslag halveert. De vakbonden leggen het bod neutraal voor aan de leden. En FC Barcelona had Ronald Koeman misschien eerder moeten ontslaan, zei clubvoorzitter Laporta. In een persconferentie ging hij kort in op het ontslag van de Nederlandse trainer deze week. Volgens de voorzitter blijft Koeman een legende, maar waren de resultaten dusdanig slecht dat er iets moest gebeuren. En over een opvolger zei Laporta niets. Wouter, dankjewel. We gaan naar Wijnand Zwaan nog even bij de ANWB. Is het nog steeds zo druk? Ja, het is heel erg druk op de weg. Er staat ruim 500 kilometer file. Toch valt het aantal bijzonderheden mee in deze avondspits. De drukte die concentreert zich vooral in het rivierengebied op de bekende Noord-Zuidroutes. Hebben we het over de A16 Rotterdam-Breda-Antwerpen, de A27 Utrecht-Gorkum-Breda en de A2 Utrecht-Den Bosch-Eindhoven. Dat zijn echt verreweg de drukste routes, maar ongelukken staan er momenteel niet in het scherm. De file met de meeste vertraging staat op de A27 in beide richtingen bij de brug bij Gorkum. Hou daar rekening met een uur extra reistijd. Oké, Wijnand, dankjewel. Peter Kuipers-Munneke is hier voor het uitgebreide weerbericht. Peter, die wintertijd moet nog ingaan, maar het is nu in ieder geval Hilversum alsof het gewoon al hartstikke donker is. Ja. Maar dit was nog wel een van de laatste beetje mooie herfstdagen? Ja, zeker. Dit was eigenlijk de mooiste en ook de warmste dag van de week. En met de regen die nu aan het overtrekken is, die is inmiddels gevorderd tot ongeveer het midden van het land. Daar waar al die files zijn, zullen we maar zeggen. Ja. Daar achteraan, daar komt bewolkte lucht. En daarna wordt het op een gegeven moment in de loop van het weekend ook wat minder zacht. Dit weekend gaat echt gekenmerkt worden door veel bewolking en ook door regen. Dus ja, de herfst is echt van start gegaan en die wintertijd die gaan we dan ook lekker somber in. Om eventjes met de details te beginnen. Er trekt dus nu wat regen over. Dat gaat vanavond verder naar het oosten toe. Daarachter is het weer droog, dus in Zeeland is het inmiddels alweer opgedroogd. En vannacht gaat het dan opnieuw regenen vanuit het zuiden. En dat regengebied dat trekt morgenochtend in de loop van de ochtend over de rest van het land heen. 'S Middags wordt het dan op veel plaatsen wel weer droog, maar de zon die krijgen we niet te zien. En dan hebben we zondag een droog begin van de dag. Maar in de loop van de middag gaat het vanuit het westen harder waaien en behoorlijk regenen. Tot zo'n 20 mm aan toe. De wind neemt ook behoorlijk toe. En zeker zondagavond gaat het hard waaien in het noordwesten en het noorden van het land. Kortom, echt de herfst in optima forma. Het is wel zo dat bijvoorbeeld op zondag in het oosten van het land en het noordoosten is het bijna de hele daglichtperiode droog. En daar komt die regen echt pas 's avonds. Dus daar is de zondag wel een droge dag. Oké, naar het oosten dus zondag. Dankjewel, Peter. Ster. Voor wie graag luistert naar klassiek. Omdat het je raakt, inspireert en ons verbindt. Daarom zetten wij ons in voor de toekomst van klassieke muziek in Nederland. Avro Tros helpt jong talent bij de start van hun carrière. Wij bieden hen een uniek podium, zodat zij zich kunnen blijven ontwikkelen. En zo kunnen wij blijven genieten van de mooiste klassieke muziek. Geef om de toekomst van klassiek en steun deze jonge muzici. Word lid op avrotros.nl/geefomklassiek. Geniet nu helemaal van je dag, want het Pleinfestijn gaat weer los. Met elke dag opnieuw extra feestelijk voordeel. Zoals alle Pampers, nu tot 50% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. Laten we van beleggen weer investeren maken. Triodos Bank investeert alleen in een eerlijke, groene en sociale samenleving. Jij kan dat ook doen. Investeren in verandering en bouwen aan je vermogen. Sluit je aan bij de bank die doet waar jij in gelooft. Triodos Bank. Made for change. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg verliezen. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. Lotta Blokker, Thierry Henry, Joyce Overheul, Jeroen Krabbe en de Fundatiecollectie in de Fundatie Zwolle. En Theo Kurpershoek in Kasteel het Nijenhuis. Museumdefundatie.nl. Dit is tot 6:30 Nieuws en Co. Dit weekend begint de klimaattop in Glasgow, waar wereldleiders proberen om afspraken te maken om klimaatverandering tegen te gaan. Een van de plekken waar ze veel merken van klimaatverandering is Groenland. Onze Scandinavië-correspondent Rolien Creton maakte de afgelopen weken een reis naar Groenland en is net weer terug. Goedemiddag, Rolien. Goedemiddag. Wat merkte jij daar op Groenland van de klimaatverandering? Nou, wat je zichtbaar merkt is het smelten van de Groenlandse ijskap. Wetenschappers zien dat die Groenlandse ijskap sinds eind jaren 90 meer massa verliest dan ooit eerder gemeten. Groenland is dus voor 85% bedekt met ijskap. Hè? Het is een dikke plaat ijs die in het midden ruim 3 kilometer dik is en afloopt aan de randen. Aan de randen liggen gletsjers die uitmonden in de oceaan. En op de ijskap staat allerlei meetapparatuur waarmee wetenschappers de ontwikkeling van de ijskap kunnen volgen. En wij zijn meegereisd met een glaciologe naar de ijskap in Narsab-Sermia, heet het. Dat is een gletsjer in een berggebied niet zo ver van Nuuk, dat is de hoofdstad van Groenland. En daar stond een timelapse-camera waarmee je dus de ontwikkeling van die specifieke gletsjer worden bijgehouden. En wat je echt goed zag, is dat die gletsjer zich steeds meer terugtrekt, dunner wordt. En dat is ook het beeld op andere plekken in Groenland. En het probleem is dat de ijskap niet meer in evenwicht is. Dus eeuwenlang was het zo, wat de zomers wegsmolt, kwam er 's winters weer bij in de vorm van sneeuw. En wat ze de afgelopen 20 jaar hebben gezien is dat die ijskap, die Groenlandse ijskap, elk jaar massa verliest. Dus de sneeuwval kan het ijsverlies niet meer compenseren. En het probleem daarvan is dat enorme hoeveelheden ijs de oceaan instromen. En wetenschappers constateren dat als je kijkt naar de ijskap in Groenland, op Antarctica en naar andere gletsjers in de wereld, dan zijn dat samen belangrijke veroorzakers van de huidige zeespiegelstijging. Ja. En dat is natuurlijk iets wat ons allemaal raakt. Ja. Ook al ligt er ontzettend veel ijs op Groenland, er wonen natuurlijk ook mensen. Hoe kijkt de bevolking van Groenland naar deze klimaatverandering? Nou, wat je merkt is dat veel mensen de voordelen zien, bepaalde voordelen zien van klimaatveranderingen. Dus Groenland is natuurlijk een enorm onherbergzaam land. Het is echt moeilijk om daar te leven. En omdat het ijs smelt, heeft de bevolking nu bijvoorbeeld meer mogelijkheden voor landbouw. Dus dat is nog in het beginstadium, maar vooral in het zuiden van Groenland zijn er bijvoorbeeld schapenboeren en verbouwen ze groenten. Tegelijkertijd zie je dat die klimaatverandering de bewoners kwetsbaar maakt. Ze zijn nu helemaal afhankelijk van de visserij. Er is nu nog genoeg vis, maar het warmere water heeft een negatieve invloed op bepaalde ecosystemen. En als de visserij tegen, hebben ze weinig meer om van te leven. Dus de grote vraag is echt waar Groenland van moet leven. En wat je verder heel duidelijk merkt als je daar rondloopt, is dat er gewoon hele grote sociale problemen zijn. En dat veel mensen wel wat anders aan hun hoofd hebben dan klimaatverandering. Ja. Betonnen grijs flatgebouw in Nuuk. If you want another coffee, op bezoek bij Groenlandse rapper Tati. Hij heeft net koffie gezet. Zit zelf met een Red Bull. Sigaret, klein appartement. In zijn woonkamer staat 1 tafeltje. Met erop computer en microfoon. Zijn zelfgemaakte studio. I'm finishing his project. Ik ben de muziek van mijn collega Kuka, oftewel Kook, aan het afmaken, vertelt hij. Die collega pleegde ruim een maand geleden zelfmoord. En ik wil dat andere mensen zijn muziek horen. Dit nummer gaat over zijn ouders. His mother drinks all the time, his father smokes all the time. Die zijn allebei verslaafd, alcohol en hashish. He was 25. Zijn collega die net zelfmoord heeft gepleegd, werd 25 jaar. We have traumas, deep traumas, intergenerational traumas. En de rapper vertelt, we hebben allemaal hier mensen om ons heen die zelfmoord hebben gepleegd. Komt heel vaak voor. Het is als een pandemie, mensen steken elkaar aan. Ik weet niet precies waarom dat zo is. Maar ik weet wel dat zelfmoord hier vaak alcohol gerelateerd is. En trauma's die generatielang worden doorgegeven. We proberen problemen weg te stoppen met alcohol. Tati zelf is ook jarenlang verslaafd geweest aan alcohol en is nu 5 maanden nuchter. En daar gaan veel van mijn teksten over, vertelt hij. Er zijn veel kinderen in Groenland die aan hun lot worden overgelaten. Die 's avonds en 's nachts buiten zijn. Oudere kinderen die moeten zorgen voor hun jongere broertjes en zusjes. Dat was de inspiratie voor mijn muziek. Mensen hier in Groenland wonen extreem geïsoleerd. Er zijn geen autowegen die de plaatjes en dorpjes met elkaar verbinden. Je blijft in één stad of dorp wonen. De enige manier om je woonplaats te verlaten is het vliegtuig. En dat is te duur voor veel mensen hier. En ook voor deze rapper. Andere jongeren krijgen in Groenland wel de kans om in het buitenland een vervolgopleiding te doen. My name is Mila en I'm 18 years old and I grew up in Greenland Nuuk. Zoals Mila, 18 jaar, zit met 3 vrienden van de middelbare school in een café, spelletjes te spelen, spelen Sequence. Ik wil volgend jaar medicijnen gaan studeren in Kopenhagen, vertelt ze. Denemarken. Ze is in Groenland opgegroeid. Moeder is Groenlands, vader is Deens. Ik wil in Denemarken medicijnen studeren en daarna wil ik terug naar Groenland om hier in een ziekenhuis te werken. Because we need a lot of like doctors and stuff here. So I want to go back and like help. We hebben hier heel hard artsen nodig. Nu komt al het zorgpersoneel uit Denemarken. Na een tijdje gaan ze dan weer terug als ze hier in Groenland hebben gewerkt. Maar ik wil in Groenland blijven. Hier is mijn toekomst. En Mila wil ook meehelpen aan het onafhankelijkheidsproces van Groenland. Ja, en I hope for it too, so we can like be our own country and we don't need help from. Ze zegt: nu zijn we nog volledig afhankelijk van Deense subsidies. Vervolgopleidingen zijn er bijna niet. Maar ik vind het net zoals veel andere Groenlanders belangrijk dat we op eigen benen kunnen staan. Terug naar de betonnen flat van Tati. It was not normal to talk about problems in Greenland. It was a taboo. Hij wil vooral dat jongeren een betere toekomst krijgen. Problemen zijn in Groenland altijd taboe geweest. Alcoholisme, verwaarlozing van kinderen, het hoge percentage zelfmoord. It was good that we admit that there's a problem. We're just not ignoring it. Maar jonge Groenlanders zijn voor het eerst meer open over deze problemen. En hij hoopt dat jongeren zich in zijn teksten kunnen herkennen en op die manier de negatieve cirkel kunnen doorbreken. Een reportage uit Groenland was dat van onze correspondent Rolien Kreton. Wijnand Zwaan, gaat het inmiddels al een beetje de goede kant op de weg? Ja, de files zijn wel wat aan het oplossen, maar op sommige plekken gaat dat wel bijzonder moeizaam. En dat geldt dan vooral voor de drukste routes. En dat zijn van west naar oost de A16, Rotterdam-Breda, in beide richtingen. Bij de Moerdijkbrug is de vertraging ongeveer 1 uur, vooral richting het noorden. Ook op de A2, dat is zo'n hele drukke route in beide richtingen. Maar ook richting Utrecht, zou je eigenlijk niet verwachten. Tussen de afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg, 15 kilometer file met 1.5 uur vertraging. En op de A50, er staat in beide richtingen file bij Ravenstein. Het oponthoud is 1.5 uur. Ander nieuws dan nog. In Schotland zijn 2 historische bruggen weggespoeld. Doordat het water in de rivier de Annan het hoogste peil bereikte in 50 jaar. In het noordwesten van Engeland en het zuiden van Schotland is de afgelopen dagen heel veel regen gevallen. Een van die bruggen was meer dan 120 jaar oud. De ander stamde uit 1957. Een lokale bestuurder vertelde tegen de BBC in shock te zijn. Lord Almighty, feel my luistert nog steeds naar Nieuws & Co. En dit was uiteraard Elvis Presley met Burning Love. Er wachten nog altijd zo'n 2000 Afghanen op evacuatie naar Nederland. Maar zonder paspoort gaat dat sowieso niet lukken. Dat schrijft het ministerie van Buitenlandse Zaken in mails die de NOS heeft ingezien. Veel Afghanen hebben geen paspoort en kunnen nu dus niet naar Nederland komen. De missionair minister Knapen zegt nu weinig te kunnen doen. Als de Taliban iemand het land niet uitlaat, wij zitten daar niet, dan kunnen wij eigenlijk niets anders doen dan zorgen dat we die mensen het land uitkrijgen op het moment dat het kan. En voor de periode tot dat moment kunnen we eigenlijk weinig anders doen dan er het beste ervan hopen en zorgen dat mensen een plek vinden waar ze zich kunnen verstoppen in de hoop dat ze niet gepakt worden. Ik praat erover verder met Kati Piri, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Goedemiddag, mevrouw Piri. Goedemiddag. Bent u het daarmee eens met wat minister Knapen zegt, dat er nu weinig mogelijk is? Nou, ten eerste denk ik dat dat natuurlijk een verschrikkelijke boodschap is voor de mensen die de mail hebben gekregen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Waarin eigenlijk ook niet stond misschien dat er over een paar weken wel weer wat mogelijk is. En ten tweede, ja, als ik het goed begrijp, heeft bijvoorbeeld de buurland Pakistan gezegd dat ze vanaf 5 november die paspoorteis gaan invoeren. Dus ik zou zeggen, deze week, de komende dagen, alles aan doen om bijvoorbeeld de tolken die daar nog vastzitten via Pakistan te kunnen evacueren. Ja, precies. Dus het zou dan nu nog niet gelden? Ja, dat is wat ik begrijp, is dat die nieuwe regel voor in ieder geval voor Pakistan, waar je tot nu toe bijvoorbeeld een noodpaspoort kon afgeven als Nederland, dat zij dat noodpaspoort niet meer gaan accepteren vanaf 5 november. Dus ik zou zeggen, genoeg werk te doen, nog een week de tijd. Hoe komt het eigenlijk dat zoveel Afghanen geen paspoort hebben? Nou, ik denk, kijk, wanneer heb je natuurlijk een paspoort nodig op het moment dat je gaat reizen? Hè? Er zijn wel veel Afghanen die natuurlijk bijvoorbeeld een identiteitsbewijs hebben. Maar het is natuurlijk ook zo dat er bijvoorbeeld heel vaak in een gezin heel veel mensen wel een paspoort hebben, maar bijvoorbeeld één van de jongste kinderen niet. En om natuurlijk een heel gezin uit Afghanistan hierheen te halen, betekent het wel dat iedereen een geldig reisdocument moet hebben. Dat was al heel moeilijk voordat de Taliban de macht overnam. En het duurde ook ontzettend lang om een paspoort te krijgen. Als ik het goed had begrepen, kostte dat gemiddeld zo'n 3 maanden. 3 maanden tijd die mensen vaak niet hadden. Ja, en nu is het natuurlijk ook nog eens zo dat als je ondergedoken zit omdat je bang bent gepakt te worden door de Taliban, ja, dan ga je nu niet bij de Taliban om een paspoort vragen. Nee. U had het net ook over die e-mail. We hebben dus zo'n e-mail aan een tolk waarover daar hebben we zicht op. En daar kun je in lezen dat door een ambtenaar wordt afgesloten met, ja, het spijt ons dat we u moeten meedelen dat we u zonder paspoort op geen enkele manier kunnen helpen. Stay safe. Nou moet ik zeggen, dat klinkt behoorlijk bot. Kan dat nou niet anders, die communicatie? Ja, dat ben ik ook met u eens. Ik denk, kijk, dit zijn mensen die eigenlijk de tolken die zich al hadden gemeld voordat de Taliban het land overnam, mensen die voor ons hadden gewerkt, die hadden wij al lang in veiligheid moeten brengen. Het is ook niet voor niks dat 2 ministers hiervoor zijn opgestapt. Maar het is superbelangrijk dat je natuurlijk zorgvuldig communiceert met die mensen. En natuurlijk moet je ze uitleggen op het moment dat die regels zo zijn als ze nu zijn, dat er op dit moment niks mogelijk is, maar dat je je wel als Nederlands kabinet blijft inzetten om hen alsnog hopelijk zo snel mogelijk in veiligheid te brengen. Soms lijkt het wel alsof ze niet beseffen bij het ministerie met wat voor mensen in wat voor situaties zij dit soort e-mails heen sturen. U had het net over die route via Pakistan, dat dat volgens u in elk geval nog tot 5 november nog zou kunnen. Maar daarna, wat moet er dan gebeuren? Ja, ik zit toevallig bij een conferentie waar ik net ook de Portugese minister sprak die verantwoordelijk is voor de Afghaanse evacuaties. En dit is natuurlijk een probleem waar alle NAVO-bondgenoten mee te maken hebben die nog mensen daar weg willen krijgen. Dus zorg ervoor dat je gezamenlijk met bijvoorbeeld een land als Portugal, maar ook met Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, druk zet, ook op Pakistan, een diplomatiek offensief om hen op andere gedachten te brengen. Kijk, zij zijn natuurlijk bang dat er heel veel vluchtelingen richting Pakistan zijn. Dus zij willen die grens sluiten. Maar zorg er nou voor dat je gewoon aangeeft dat de mensen die op onze lijst staan, dat wij er ook zorg voor dragen dat ze zo snel mogelijk uit Pakistan naar andere Europese landen of naar andere landen worden gebracht. En dat het niet tot last zal zijn voor de Pakistanse overheid. Dank, Kati Piri van de PvdA, voor uw reactie. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen in het nieuws. We beginnen bij nummer 5. Nog 3 weken, dan begint het nieuwe 3e seizoen van de Netflix-serie Undercover. Tot die tijd moeten we doen met een nieuwe trailer. Met veel Peter en Ferry, oftewel Tom Waas en Frank Lammers. Als ons dood hadden gebeurd, was het alleen gedaan. Ik vertrouw je echt goede meter, man. En hier wordt het makkelijk kapot. Je mag niet van de regels van Patrick, hè? Ja, je kunt het misschien niet goed verstaan, maar in deze nieuwe serie van Undercover moeten Ferry en Peter gaan samenwerken. 4. Nieuwe muziek is er vandaag van niemand minder dan Ed Sheeran, een van de meest succesvolle artiesten van de afgelopen jaren. Zijn album Equals is vanaf vandaag te beluisteren. Thunder and the lightning won't hurt you now. So go to sleep, my love. Hanging out with the Sandman. Ja, nummer Sandman was dit dat Ed Sheeran schreef voor zijn dochtertje. Misschien een tikkie sentimenteel. En dat lees je ook wel veel terug in de recensies over het album. Die zijn niet helemaal slecht, maar zeker ook niet laaiend. 3. In Zeeland worden dierenbeschermers platgebeld. Een bronstig damhert staat in Koudekerken te beurlen voor een groepje hindes. Het ding is, de hinden staan achter een hek en dat mannetjeshert staat aan de andere kant van de hekken. En dus denken mensen die daar langs lopen dat het ene hert is uitgebroken. Maar dat is niet zo. Het beest loopt gewoon rond met gierende hormonen en vindt die hindes heel interessant. De enige oplossing is wachten, de hormonen gaan vanzelf weer weg. 2. Apple kwam deze maand met heel wat nieuwe producten op de markt. Laptop, koptelefoontjes, mini-speakers. En met het chiptekort op de techmarkt zou je misschien denken dat veel van deze producten moeilijk te leveren zijn. Maar dat valt wel mee. Het Apple-product dat het allerlastigste te verkrijgen is, is namelijk een origineel Apple poetsdoekje. Dat kost €25. Ja, voor een doekje, ja. En verwijdert vingerafdrukken en vlekken. En dat doekje is pas in januari weer leverbaar. 1. U hebt het vast al gehoord. Het moederbedrijf van Facebook heeft een nieuwe naam. To reflect who we are and what we hope to build, I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. Ja, Mark Zuckerberg's plan leverde veel reacties op, ook op de beurs. Het aandeel van het Canadese Meta Materials steeg namelijk met 26%. Maar dat bedrijf heeft helemaal niks te maken met Facebook of met Zuckerberg. Het handelt in industriële producten. Nou, de baas van Meta Materials was er wel blij mee. Op Twitter bedankt hij iedereen die hem wat rijker heeft gemaakt. Gaan we nog eventjes terug naar Tialf, naar het NK afstanden, naar Sebastiaan Timmerman. Sebas, de 1500 meter vrouw is klaar, hè? Wie heeft die gewonnen? Die heeft Antoinette de Jong gewonnen. En als alle 1500 meters bij de dames die we nog gaan zien in de rest van dit Olympische schaatsseizoen net zo leuk en spannend en snel gaan als de 1500 meter die ik net heb gezien, dan wordt het wel wat met dit seizoen. Want wat een ongelooflijk hoog niveau zien we op deze eerste dag van het seizoen. Het is pas 29 oktober. Aan de dag gelegd worden door Antoinette de Jong, want zij wint in 1:53.20. Dat is de tweede tijd ooit gereden hier in Tialf. Van al die wedstrijden dus die er hier in de lange historie zijn geschaatst, ging het alleen sneller toen Irene Wüst hier het baanrecord reed op 8 maart 2020. Tweede tijd ooit en een persoonlijk record voor Antoinette de Jong. Irene Wüst, de Olympisch kampioene, achtvoudig Nederlands kampioene, eindigt op de tweede plaats. Maar mag met 1:53.48 ook terugkijken op een hele goede 1500 meter. Goede start van het seizoen. Jutta Leerdam, de sprinster. Normaal gesproken een dame van de 1000 meter. Verrassend de nummer 3. Ook in de 1:53. 1:53.64. En ook voor haar een persoonlijk record. Irene Schouten, vierde. Jorien ten Mors wordt vijfde. En die vijf vrouwen gaan de wereldbekercyclus in. Ja, en dat je met 1:54.67 zesde wordt, dat is bizar. Daar was je elk ander jaar Nederlands kampioen mee geworden. Maar nu dus niet. Dankjewel, Sebas. Na 6 uur in Nieuws & Co. het Vicurie ziekenhuis in Venlo. Daar stromen de coronapatiënten toe. En daar gaan ze maandag zowel de lopende zorg als de inhaalzorg gedeeltelijk stopzetten. Zometeen meer daarover. Zanger-presentator Bart Peters uit België heeft een nieuw Nederlandstalig album gemaakt. Het heet De Kat zat op de krant. Daarop staat bijvoorbeeld alleen voor jou zing ik dit lied. Dit lied.

CNV en ook FNV leggen het bod neutraal voor aan de leden. Als er geen meerderheid voorstemt, is in ieder geval FNV van plan actie te voeren. KPN overweegt in alle telefoonwinkels in het land de beveiliging op te schroeven. In de regio Amsterdam is vanmorgen voor de 5e keer in 2 weken tijd een winkel overvallen. De daders gingen er met 2 tassen vol telefoons vandoor. Het telecombedrijf wil nu per winkel een risico-inschatting maken. De Europese Unie verplicht fabrikanten vanaf 2024 de beveiliging te verbeteren van consumentenelektronica die is verbonden met internet. Apparaten als slimme thermostaten, deurbellen en babyphones zijn nu vaak kwetsbaar voor hackers. Op Curaçao zijn opnieuw 7 Nederlandse militairen aangehouden voor drugsgebruik. Eerder deze week gebeurde dat ook al. Alle aanhoudingen komen na de arrestatie van een lokale dealer op het eiland die de drugs aan de militairen zou hebben verkocht. De politie heeft afgelopen week 2 mannen en een vrouw uit Amsterdam aangehouden in de zaak rondom een fruitbedrijf uit Hedel dat wordt afgeperst. Mogelijk hadden de verdachten een sturende rol bij beschietingen van woningen in Bommelerwaard en Baardenburg en bij een brandstichting in Tiel dit jaar. Fruitimporteur De Groot uit Hedel kwam in 2019 in de problemen toen medewerkers 400 kilo cocaïne ontdekten in een lading bananen. Het bedrijf stapte naar de politie. Sindsdien bedreigen de criminelen het fruitbedrijf en de medewerkers. Oude Hans Dierenpark Rhenen krijgt dit weekend 2 voormalig circusberen uit Oekraïne. De beren werden daar onder erbarmelijke omstandigheden in een speeltuin gehouden, vertelt de stichting die de beren heeft gered. Verschrikkelijk. In een klein, vies, betonnen hok. In hun eigen uitwerpselen, op beton, in gaas. Ja. Veel te klein hok, geen enkel groen, geen verrijking. Ze zitten daar echt, zaten daar gelukkig, afgestompt te wezen. De circusberen komen waarschijnlijk rond middernacht aan in Rhenen. Ze moeten dan eerst 1 maand in quarantaine. Het weer nog vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Vanavond gevolgd door wat regen. Vannacht 1 graad of 12 met van tijd tot tijd opnieuw regen. Ook morgen kans op een bui, maar vooral in het zuiden breekt de zon wel even door. En morgen wordt het zo'n 15 graden. Wouter, dankjewel. We gaan naar Wijnand Zwaan. Wijnand, hoe is het met de files intussen? Ja, de drukte van de avondspits neemt geleidelijk aan af. Maar er zijn plekken waar dat echt heel moeizaam gaat. Vooral in het rivierengebied van en naar Noord-Brabant. Daar zijn de files nog erg lang. Elders gaat het beter. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht zien we nog 3 kwartier vertraging in de file tussen de afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg. De andere kant op staat ook nog file tot aan Zaltbommel vanaf Everdingen met 1/2 uur op onthoud. De A16 is ook zo'n drukke route. Vooral van Breda naar Rotterdam. Tot aan de randweg van Dordrecht zien we 1/2 uur op onthoud. En op de A27 staan files voor de brug bij Gorkum. Behoorlijk lang in beide richtingen, 20 kilometer met 1 uur extra reistijd. Ster. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je BTW-aangifte met 1 klik. Je BTW-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Geniet nu helemaal van je dag, want het Pleinfestijn gaat weer los. Met elke dag opnieuw extra feestelijk voordeel. Zoals alle Luco Vitaal krachtig en goedkoop, nu tot 50% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Let op, wat je ook gaat doen deze vakantie, Woon Veilig en Philips Hue passen op jouw huis met de aanwezigheidssimulator. Nu tijdelijk een voordeelbundel van het Woon Veilig alarmsysteem en de Philips Hue starterkit voor maar €299. Check woonveilig.nl. Ruikt u het ook? De winter zit in de lucht. Maak daarom nu uw BMW winterklaar met de BMW Wintercheck. Dan wordt voor slechts €50 uw BMW op 20 belangrijke punten gecheckt en ontvangt u een exclusief BMW interieurparfum. Maak een afspraak via bmw.nl/winter. BMW maakt rijden geweldig. Alarmsysteem aan als je naar bed gaat, dan gaat je verlichting automatisch uit. Check woonveilig.nl. Nu tijdelijk ook 15% voordeel op BMW winterwielsets. Veilig, stijlvol en 100% BMW. Maak een afspraak via bmw.nl/winter. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Bol Piano's. Akoestische piano's voor de ideale balans tussen gevoel en verstand. Een piano kopen doe je met je hart. Ga naar bolpiano's.nl. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. NPO Radio 1. NOS NTR. Het Isala ziekenhuis in Zwolle moest 2 weken geleden als eerste weer operaties afzeggen. Bestuurder Rob Deelman voorspelde toen al waar dat toe zou leiden. Ik denk dat de oplossing er eigenlijk toch in zit, dat je moet accepteren dat iets van de planbare zorg, dat we die toch weer terug gaan nemen. Dat doen we met pijn in ons hart. Maar ja, de acute spoedstroom is er. En ja, daar zitten ook heel veel COVID-patiënten tussen. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Inmiddels hebben ziekenhuizen in veel regio's in ons land de reguliere zorg weer afgeschaald. Of dat gaan ze doen. Want het aantal coronapatiënten stijgt sneller dan gedacht. Inmiddels liggen er in heel Nederland alweer meer dan 1000 mensen in het ziekenhuis. Dat is net zoveel als in juni van dit jaar. Nastasja Cornelissen is lid van de Raad van Bestuur van het Limburgse Vicurie Medisch Centrum. Goedenavond. Goedenavond. Ja, uw ziekenhuis heeft vandaag bekendgemaakt dat de reguliere zorg deels wordt stopgezet en de inhaalzorg helemaal. Om wat voor behandelingen gaat het? Ja, dan gaat het echt om de goed planbare electieve zorg, dus de operaties, daar hebben we het dan over. Mevrouw Cornelis, ik ga u even onderbreken. Er zit zoveel echo op de lijn. Zou u uw telefoon kunnen pakken dat we het via de telefoon verder voeren, het gesprek? Ja. Dat kan. Ja, kijk, dat klinkt een stuk beter. De vraag was om wat voor behandelingen het gaat, die dus nu worden stopgezet en wat nu wordt stopgezet. Ja, het gaat over de operatieve ingrepen en dan heel specifiek over de planbare electieve ingrepen. Dat zijn ingrepen die ook uitstelbaar zijn. Dus we hebben het hier niet over de spoedzorg of over dringende zorg die ook levensbedreigend is. Of zorg zoals voor de kankerpatiënten, daar gaat het niet over. Die kunnen we allemaal onverminderd door laten gaan. Nou, kan ik me voorstellen dat het bijvoorbeeld om knieoperaties gaat? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Maar dat is toch, want u zegt, ja, dat kan uitgesteld worden, maar dat is toch erg vervelend als dat gebeurt. Ja, maar zeker. Dit is ook natuurlijk een onwijs vervelend besluit wat we hebben moeten nemen. Waar je ook echt wel even een nachtje weer van wakker ligt. Omdat we al zoveel concessies eigenlijk hebben moeten doen de afgelopen tijd. Maar we zijn echt ertoe genoodzaakt. De instroom is onverminderd hoog. En een heel groot deel van die patiënten zijn die COVID-patiënten die zoveel zorg vragen. Ja, want hoeveel COVID-patiënten liggen er nu in het Vicurie? Nou, we hebben nu momenteel, vanmiddag was het nog 4 patiënten op de intensive care en momenteel nu 6 patiënten op de intensive care. Zo snel kan het gaan. En we hebben 20 patiënten op de verpleegafdeling liggen en er wachten nog 4 patiënten op de uitslag. Dus dat is echt een behoorlijk aantal. Wat ook, en dat maakt het ook zo bijzonder, naast de reguliere acute stroompatiënten plaatsvindt. En deze specifieke COVID-patiënt heeft echt ook een andere zorgvraag, wat meer inzet van personeel vraagt. Dus vandaar dat we echt deze maatregelen hebben moeten nemen. Ja, kunt u zeggen hoeveel van die COVID-patiënten gevaccineerd zijn? Nee, dat kan ik helaas niet, omdat dat nou ook nogal wisselt. Dus het palet is erg divers. En ik weet dat er in de media van allerlei percentages genoemd worden. En als u mij bijvoorbeeld 2 weken geleden had gevraagd, dan had ik gezegd, ja, dat is het grootste deel niet gevaccineerden. Helaas kan ik dat nu niet. Hè. Het is echt een breed palet van oud tot jong, kwetsbare, gevaccineerd, ongevaccineerd. En door ook de hoge instroom verandert dat ook eigenlijk nog met de dag. Ja, dus dat is een ander beeld dan 2 weken geleden. Interessant. Ja, zeker. U zei net, het kost ook wat meer. Althans, de zorg is intensiever voor deze coronapatiënten. Dat vraagt dus meer van het personeel ook. Hoe gaat het met het personeel bij u in het ziekenhuis? Zijn ze nog voldoende gemotiveerd na de vorige coronagolven? Nou, het lijntje is dun, zeg ik. We hebben gelukkig nog niet te maken met een enorm hoog verzuim in de breedte van het ziekenhuis. Op een aantal afdelingen is dat wel het geval. Dat monitoren we ook goed. En die zomer heeft goed gedaan, absoluut. Maar ook ons laten zien dat het evenwicht nog broos is. En deze piek komt echt wel vroeg. Dus we zijn daar heel alert op. proberen goed de dialoog met al onze verpleegkundigen, medisch specialisten en andere zorgprofessionals te voeren. Om hen te faciliteren en te ondersteunen daar waar we met kunnen. Omdat we ook nog aan de vooravond van een, volgens mij, drukke winter komen te staan. Nou precies, dus... het is nog zo vroeg, hè? Ja, ik denk dan, hoe gaat u de winter doorkomen? Nou klopt, door vooral nu ook de interventies te doen die nodig zijn. Om dat evenwicht in die zorg goed te houden. Tussen het welzijn van de medewerkers, maar ook het leveren van de kwaliteit van zorg. Ontzettend belangrijk. En dat niet alleen voor vandaag te doen, maar ook het perspectief te hebben over die winter heen. Dus we zorgen dat we goed voor onze mensen zorgen. Proberen ook echt nadrukkelijk meer handen aan het bed. Een differentiatie te maken in taken. Hè? Dus dat we ook mensen laten ondersteunen in de zorg. Dus de verpleegkundigen echt te kunnen laten focussen op hun vak. En zo proberen we met elkaar ook deze golf van zorg weer een antwoord op te formuleren. Ik wens u daar succes bij. Dank, Nastasja Cornelissen, lid van de Raad van Bestuur van het Vicuri Medisch Centrum. Ja, en verhalen zoals die uit het Vicuri ziekenhuis over de snel oplopende druk op de zorg worden natuurlijk ook in Den Haag gevolgd. Ze hebben ertoe geleid dat komende week een nieuwe persconferentie over de corona-aanpak met een paar dagen is vervroegd. Dinsdag is die nu. En vandaag hebben de ministers die daarover gaan in het Catshuis al overlegd over maatregelen. Wilma Borgeman in Den Haag. Ik begrijp, Wilma, dat er nog geen knopen zijn doorgehakt. De ministers hebben nog huiswerk te doen dit weekend. Ja, dat klopt. Wat wij horen, Fleur, over die vergadering van vanochtend is dat er wel opties op tafel zijn gelegd voor wat het kabinet zou kunnen gaan doen. Maar dat het Outbreak Management Team daar nog een aanvullend advies over moet geven. En dan gaat het niet alleen over dingen als de uitbreiding van de mondkapjesplicht of toch weer meer thuiswerken. Maar dan hebben we het ook over meer omstreden maatregelen als bijvoorbeeld het gebruik van die QR-code in de corona-check-app. Maar hoe dan ook, hoe dat dan ook uitpakt allemaal, het is voor het kabinet wel duidelijk dat die nieuwste cijfers over corona, je had het daar net ook over, want die vragen wel om ingrijpen, zegt demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Als je gewoon kijkt naar de ziekenhuisopnames, naar de IC, dan gaat dat niet de goede kant op. En we weten hoe dit virus zich gedraagt. Er is natuurlijk nog steeds een groep die erg vatbaar is voor het virus. We willen graag dat kwetsbare mensen hier niet last van gaan krijgen. Is het waarschijnlijk dat de QR-codes breder worden ingezet? Nou, dat is natuurlijk een van de opties. Maar wat we precies gaan voorleggen aan het parlement, dat zullen we dinsdag besluiten. Ja, dus je hoort Ollongren zeggen, een breder gebruik van die coronapas is een van de opties. Die is nu niet verplicht als je naar de sportschool gaat of naar de universiteit, hogeschool of naar je werk. Maar het kabinet denkt erover na om te kijken of dat wel zou moeten. Een optie dus. Ik zeg er gelijk wel bij dat het niet waarschijnlijk is dat die code bijvoorbeeld op je werk snel al nodig zal zijn. Nee, ligt natuurlijk nogal gevoelig, hè? Ja, dit soort verscherpingen. Ja, met wie en wat moet het kabinet nu rekening houden? Nou, met de Tweede Kamer om te beginnen, want je hoorde daar deze week al partijen zeggen: zorg er maar eerst voor dat die coronapas, waar die nu al verplicht is, dat die daar goed wordt gecontroleerd voordat je het gebruik gaat uitbreiden. Ze zijn er in de Kamer bepaald niet tevreden over hoe dat nu gaat. Daar wordt maandagavond ook nog over gesproken in het Veiligheidsberaad. Dus de burgemeesters van de veiligheidsregio's, die krijgen bezoek van de ministers Grapperhaus en De Jonge. Daar gaat het ook over die handhaving. En in de Kamer was zelfs de eerste invoering van die coronapas al moeizaam. Dus als die uitgebreid moet worden, dan zal daar allerlei politiek overleg voor nodig zijn om de nodige steun binnen te slepen. Dat gebeurt dit weekend achter de schermen. Je hoort het Ollongren zeggen net, dan gaat het kabinet dinsdagochtend beslissen wat ze dan dinsdagavond op de persconferentie bekend gaan maken, Fleur. We gaan het afwachten. Dankjewel, Wilma Borgman. Wijnand, hoe is het op de weg? Nou, veel vertraging heeft het verkeer nog altijd op de belangrijkste Noord-Zuid-verbindingen in beide richtingen van en naar Noord-Brabant. We hebben het over de A16, A27, de A2 en de A50. Wat nu verder nog opvalt is de A4, Amsterdam richting Den Haag. Daar gebeurde een ongeluk bij Zoeterwoude Rijndijk. De vertraging vanaf Roelevarensveen is een uur. Twee rijstroken zijn dicht. Ander nieuws nog. Het Solar Team Twente heeft de Solar Challenge Morocco gewonnen. Dat is een tocht over 2500 kilometer met wagens op zonne-energie door de Sahara en het hooggebergte van Marokko. Sinds zondag werd iedere dag zo'n 500 kilometer gereden. Het team van de Universiteit Leuven werd tweede en het Vattenfall Solar Team uit Delft derde. En tijdens de opening van een park in de Turkse hoofdstad Ankara heeft een klein meisje de show gestolen. President Erdogan zou daar het lint doorknippen. Maar voordat het officiële moment was aangebroken, knipte dat meisje het lint door. En daar liet ze het niet bij. Nadat er een nieuw lint was opgehangen, stond het meisje opnieuw klaar met haar schaar. Ondanks dat de president en anderen haar probeerden tegen te houden, wist ze opnieuw het lint door te knippen. Nieuws en call. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, we hadden het er net al over. Een verscherping, een aanpassing van de maatregelen. Zoals bijvoorbeeld 1,5 meter afstand houden weer. Mondkapjes op in winkels. Vaker en strenger controleren op de corona-toegangspas. Ja, om het oplopend aantal besmettingen te stuiten, broedt het demissionaire kabinet dus op het opnieuw invoeren van maatregelen. Nou ja, dat stuit natuurlijk op veel weerstand. Maar er zijn ook mensen die eigenlijk niet kunnen wachten op nieuwe coronamaatregelen. Zoals Valerie van der Vlier. Goedenavond, Valerie. Goedenavond. Want jij hebt een erfelijke nieraandoening. Jij wacht ook op een nieuwe nier. Ja, hoe sta jij nu in deze discussie over misschien wel nieuwe coronamaatregelen? Nou, ik kan niet wachten. Ik hoop dat er flink wat nieuwe maatregelen komen. Dat er mondkapjes weer ingevoerd worden. Dat er afstand weer bij komt. Dat er beter gecontroleerd wordt. Dat er echt aangemoedigd wordt. Dat toch nog meer mensen gaan vaccineren. Het zou heel fijn zijn. Het zou ons een boel vrijheid geven weer. Want nu het aantal besmettingen weer zo oploopt, dat heeft gevolgen voor jou. Ja, absoluut. Wij zitten met ons gezin sowieso al sinds het begin van de pandemie eigenlijk in thuisisolatie. We komen heel weinig buiten de deur. We komen niet bij andere mensen in de buurt, omdat het gewoon niet veilig is voor mij. En ik zit hier met mijn man en een dochter van 8. En we moeten echt heel voorzichtig zijn. Als er minder besmettingen zijn, als er meer maatregelen zijn, voelen we ons veiliger om toch gewoon af en toe iets te kunnen doen. Een klein beetje mee te kunnen doen met de maatschappij. Ja, dus als bijvoorbeeld in de supermarkt weer mondkapjes op worden gedaan, dan zou jij het ook weer aandurven om dan naar de supermarkt te gaan? Mogelijk wel, ja. Op dit moment laten we alles bezorgen. Het zou best leuk zijn om weer eens een keer zelf iets uit te kunnen kiezen in de winkel. Nou ja, en contact met andere mensen kan ik me ook voorstellen. Absoluut. Dat heel fijn. Dat is nog leuker dan boodschappen doen natuurlijk. Ik begrijp dat je wacht op een nieuwe nier. Maar dat er wel al inmiddels een nieuwe nierdonor gevonden is. Betekent dat je dan snel een niertransplantatie kan krijgen? Nou, dat hoop ik. Het enige probleem is, om een niertransplantatie te krijgen, moet er een IC-bed beschikbaar zijn. En met hoe het nu gaat, is dat maar de vraag hoe snel dat, of dat lukt. Ik weet al van meerdere mensen die ook getransplanteerd moesten worden, die een donor hadden, dat ze echt op het laatste moment zijn afgebeld, zelfs al in het ziekenhuis waren en toch naar huis gestuurd zijn, omdat er gewoon geen IC-bedden beschikbaar waren. En na een transplantatie hoef je op zich maar heel kort op de IC te blijven, normaal gesproken. Maar dat bed moet er wel zijn. Ik kan moeilijk met iemand anders in een bed gaan liggen. En met die oplopende getallen, met steeds meer coronapatiënten toch ook op de IC, wordt het maar de vraag hoe snel dat gaat. Want het is met mij zijn er honderdduizenden andere mensen die ook op belangrijke operaties wachten, waarvoor ook een IC-bed beschikbaar moet zijn. Dus ik ben niet de enige die wacht. Dus of het snel zal gaan, ik hoop het heel erg, maar ik verwacht het niet. Nee, en wat betekent dat? Stel dat je nog een paar maanden moet wachten. Voorzichtig blijven. Want zelfs een verkoudheid is op dit moment zou echt funest zijn voor mijn nieren. Ik heb vrijwel geen nierfunctie meer. Dus iedere ziekte zou op dit moment een drama zijn. Zou ik echt acuut van moeten gaan dialyseren. Wat in dit geval, als het een verkoudheid is, is dat niet zo dramatisch. Maar stel dat ik toch een COVID-infectie oploop en ik moet gaan dialyseren, dan moet ik 2 weken lang in het ziekenhuis geobserveerd worden hoe het gaat met het, als je geen COVID hebt, dan kan je 's ochtends daarheen en 's avonds naar huis. Als je COVID hebt, gaan ze je daar niet rustig rond laten lopen. Dus dat betekent dat je gewoon echt opgenomen moet worden en in de gaten gehouden moet worden. Want ja, dat kan anders niet, ook vanwege andere kwetsbare patiënten daar. Dus het heeft nogal wat, het heeft best wel wat effect op ons leven. Ja, dat snap ik. En dus ook al een flinke tijd, want zo lang hebben we natuurlijk al te maken met corona. Het is ook allemaal nog niet zeker. Hè? We hoorden net onze collega Wilma Borgman in Den Haag. Het kabinet is er nog niet uit. Er wordt dit weekend heel veel overlegd. We krijgen dan pas dinsdagavond een persconferentie. Ja, trek jij dat nog een beetje, die onzekerheid? Het is vervelend. Het is heel vervelend. Ik ben deel van een groep Vergeet ons niet Hugo. En daarmee zijn we al maanden, al bijna het hele jaar bezig te proberen aandacht te krijgen voor deze groep patiënten. Patiënten zoals ik, patiënten die echt kwetsbaar zijn. En iedere keer wachten we met smart op dat er iets gebeurt. Maar eigenlijk hebben we er niet heel veel vertrouwen meer in. Nee, want jullie laten je ook horen, hè, met die hashtag. Vergeet ons niet, Hugo. Dat is dan slaat natuurlijk op Hugo de Jonge, de minister van Volksgezondheid. Hoe zijn de reacties erop? En kan je nog meer doen dan alleen dat via sociale media een beetje kenbaar maken? Dingen als dit, dat we in de media wat kunnen laten horen dat wij er ook zijn, dat is heel belangrijk. Het besef creëren van dat die keuzes om niet te vaccineren, om je niet aan maatregelen te houden, om niet in te grijpen door de regering, of dat maar weer uit te stellen, dat het echt ingrijpt op mensenlevens. Dat is denk ik heel belangrijk. Daarnaast hebben we inmiddels met Vergeet ons niet Hugo regelmatig overleg met het ministerie van VWS, waar we bijvoorbeeld ook voor elkaar hebben gekregen dat patiënten zoals ik maandelijks een aantal gratis zelftesten kunnen krijgen, zodat je, als er mensen bij jou op bezoek willen komen of zo, je die een zelftest kan laten doen. Ja, kleine tegemoetkoming is dat dan natuurlijk. Ja, dat soort kleine dingen. Ja. En dat is, het is niet vreselijk veel wat we daarmee voor elkaar krijgen, maar het zijn wel net dingen waardoor het voor deze hele grote groep patiënten, want je hebt het wel over 500.000 mensen of zo, toch het leven net ietsje behapbaarder wordt. Dankjewel, Valerie van der Vlier, voor jouw verhaal. En ik hoop dat er heel snel een IC-bed voor je vrij is en je een transplantatie kan krijgen. Dank. Aan de vooravond van de top in Glasgow, de klimaattop heb ik het dan over, heeft China zijn klimaatplannen bekendgemaakt. En die vallen tegen. China doet geen nieuwe concessies en lijkt het niet te gaan halen om klimaatneutraal te zijn in 2060. Vanuit China praat ik nu met correspondent Garry van Pinksteren. Garry, de doelen van China gaan dus voor de meeste mensen niet ver genoeg. Is dit nou een verrassing? Nou, het is niet helemaal een verrassing. Er waren al tekenen. Kijk, China heeft in 2020 heeft president Xi Jinping gezegd, we gaan pieken met onze uitstoot in 2030. En in 2060 zijn wij klimaatneutraal. Dat was toen een hele stap dat China zo'n toezegging deed. Maar sindsdien is er concreet nog niet heel erg veel meer toegezegd. En het was de hoop geweest dat dat nu inderdaad dus wel zou gebeuren. Dat China bij het weliswaar heel laat bekendmaken van zijn klimaatdoelen voor Glasgow nog een schepje erbovenop zou doen. Maar er waren dus al tekenen dat het niet zou gebeuren. Ook omdat China op dit moment te maken heeft eigenlijk met een energiecrisis, zoals meer plekken in de wereld. En dus juist ook maatregelen die het had genomen als minder kolen delven, minder kolen gebruiken, dat ze dat eigenlijk allemaal een beetje teruggeschroefd weer hebben om toch te zorgen dat er geen stroomuitval is, dat de fabrieken kunnen produceren. Dus dat heeft eigenlijk waarschijnlijk ook de druk vergroot om niet meer toe te zeggen. En om het gewoon te laten, in grove lijnen te laten bij wat er al toegezegd was. Ja, want China draagt wel het meeste bij aan de uitstoot van broeikasgassen. Dus ik kan me voorstellen dat die druk op het land om juist wat verder te gaan, die moet enorm zijn, of niet? Die is enorm. Maar die is ook wel zo dat China zegt, wij stoten het meeste broeikasgassen uit. Want we hebben iets van 28% zelfs wel van de broeikassen van de hele wereld komen uit China. Maar aan de andere kant, als je het per hoofd van de bevolking bekijkt, dan stoten ze in de VS ruim 2 keer zoveel uit als in China. Dus China zegt van als je het op die manier bekijkt, dan stoten wij helemaal niet zoveel uit. Bovendien, jullie zijn allemaal rijke, ontwikkelde landen die de hele groeiperiode al hebben doorgemaakt van jullie economie. En wij willen eigenlijk nog wat, wij hebben nog wat meer ruimte nodig om onze economie ook volwassen te laten worden. En het is niet onredelijk om die ons te geven. Dus China heeft ook argument om te zeggen van de focus is nu heel sterk op China, omdat wij als totaalcijfer zo'n hoog cijfer hebben. Maar je zou ook best eens naar Amerika kunnen kijken. En je zou ook wel eens kunnen kijken van als je zegt dat wij dat er meer moet gebeuren in de wereld, is het dan niet een idee dat rijke landen meer geld beschikbaar stellen voor vooral ontwikkelingslanden om ook meer te kunnen doen? Ja. Nou is president Xi Jinping er niet bij, hè, de komende tijd in Glasgow. Zegt dat iets over hoe China er hierin staat? Nee, eigenlijk niet. Kijk, president Xi Jinping is al nergens meer geweest sinds er corona uitbrak. Hij is gewoon heel erg bang om besmet te worden als hij naar het buitenland reist. Hij zou dan waarschijnlijk zich verplicht voelen om net als iedereen die dan terugkomt naar China ook 2 of 3 weken in quarantaine te gaan. Dus dat zou zijn werk ook op een bepaalde manier lastiger maken. Dus hij is eigenlijk nergens geweest. Dus dat, maar het heeft wel als nadeel dat er dan in de wandelgangen ook heel weinig kan gebeuren. Dat normaal zijn deze toppen ook heel belangrijk. Dat inderdaad dan bijvoorbeeld dus Biden kan spreken met Xi Jinping persoonlijk. En het eventueel ook nog over andere politieke spanningen kan hebben. Maar dat zit er dan deze keer niet in. Dus dat maakt het wel lastiger ook om dit soort besprekingen te voeren. Ja, achter de schermen. Dankjewel, Gary van Pinksteren vanuit Beijing. En dit was Nieuws en Kalm. Zometeen hier op deze zender. Dit is de dag met Hans van der Steeg. Ja, Fleur, hoe gaan we er in de toekomst voor zorgen dat onze IC's weer niet overbelast raken? Straks 2 zorgprofessionals hier met hun eigen idee daarover. En ze worden ook nog eens ondersteund door grote organisaties. Als je goed luistert, hoor je het goed. Geen dilemma's bij Dit is de Dag, maar zowaar oplossingen op deze vrijdag. Dat zometeen dus bij Hans. En nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Freddy van Tijn. Ik wens u een fijn weekend. NPO Radio 1. Het kabinet denkt dat de compensatie voor de kinderen en ex-partners in het toeslagenschandaal 1,3 miljard euro gaat kosten. Bijna 95.000 kinderen moeten bedragen van 2.000 tot 10.000 euro krijgen. Er is ook geld gereserveerd voor mensen die slachtoffer zijn van misstanden bij andere toeslagen. De supermarkten hebben een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. Het personeel krijgt er in 3 jaar in totaal 9% loon bij. Maar de zondagstoeslag gaat omlaag. Vakbonden FNV en CNV leggen het bod neutraal voor aan de leden. Als van hen niet een meerderheid instemt, wil de FNV actie gaan voeren. In Enschede heeft de burgemeester een café voor een week gesloten vanwege het overtreden van de coronamaatregelen, meldt RTV Oost. Bij een controle bleek dat er na de verplichte sluitingstijd van middernacht nog een groot aantal mensen aanwezig was in de zaak. En Antoinette de Jong is op de NK-afstanden in Heerenveen voor het eerst in haar schaatscarrière nationaal kampioene geworden op de 1500 meter. Ze won het goud in een persoonlijk record. Kai Verbeij heeft de eerste 500 meter gewonnen. Het weer. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Vanavond wat regen of een bui. Vannacht een graad of 12 met wat regen. Ook morgen af en toe regen, maar vooral in het zuiden breekt ook de zon even door. Het wordt morgen een graad of 15. Eerst verkeersinformatie is de ANWB Wijnand Zwaan. De meeste vertraging zien we nog op de belangrijkste Noord-Zuid-verbindingen. Zoals op de A2 Utrecht-Tempels in beide richtingen bij Zaltbommel. De A50 bij Ravenstein. De A27 bij Gorkum in beide richtingen. En de A16 bij Dordrecht, vooral richting het noorden in het laatste geval. Maar voor de rest gaat het een stuk beter met de files. De meeste files zijn eigenlijk al weg. Op de A4 is een ongeluk gebeurd van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Roelofarensveen en Zoeterwoude-Rijndijk. Daar staat 8 kilometer. De vertraging is 1 uur. De rechte rijstrook is dicht. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Hans van der Steeg. Goedenavond, welkom bij Dit is de Dag van deze vrijdag. Bedrijven als Shell die liggen de laatste tijd behoorlijk onder vuur. Deze week kondigt de pensioenfonds ABP nog aan te stoppen met investeren in fossiele energie. En afgelopen voorjaar sleept de milieuclub Shell nog voor de rechter. De rechtbank beveelt RDS om via het concernbeleid van de Shell-groep